Turn it up. Acum, după Dr. Cucio cu Doing Better Without You, vă prezint o producție made in Romania, LLP, alături de Besa, Burning. I'm burning like hell. I'm burning. Let's make it official. Kristi Nitzu is the hitmaker. Kiss FM. Oh,

me. Oh, oh, oh, oh. I just wanna feel this moment. Come on, feel this moment. Pitbull și Christina Aguilera, Feel This Moment, o piesă inspirată dintr-un hit al anilor 80, o piesă cântată de trupa AHA, se numea Take On Me. Dar gata cu vorba, este momentul să dăm play următorului hit cântat de Black Sea Girl, se numește Adio, imediat după aceea Major Lazer, Get Free. What can I do to get the money? We ain't got the money.